Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Evet, herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'dayız. O 9 niye öyle zor çıktı anlamadım ama. Şu apar topar son anda maça gidince. Evet. Biraz hızlı hareket etmiş olduk. Canlı yayındayız. Onu iftiharla, Libero iftiharla canlı yayını sunar. Evet, kupa konuşmalarımıza yaklaşık 2 ay oldu herhalde. Siz geçen hafta yine kupayı aslında baz alan, kupanın organizasyonunu baz alan pek güzel bir top muhabbet yapmıştınız, top çevirmiştiniz. Kupayı, futbolu, futbolun arkasını maddi arkasını. Fufayı. Fufayı. Tekrar ediyorum, oyunumuzu lekeleyenleri. Evet. Ben İstanbul dışındaydım, dinledim. Gerçekten Libero'nun iyi programlarından biriydi. Hep iyi program yapıyoruz ama bu da iyi programlardan biriydi. Kupayı konuşmaya devam ediyoruz. Malum ilk tur kapandı. İkinci tur dün itibariyle başladı. Brezilya Şili'yi penaltılarla geçti. Kolombiya Uruguay'ı geçti ve rakip oldular çeyrek finalde. Bugün kupanın diğer alanından bir yürüyüş olacak. Hollanda, Meksika, Costa Rica, Yunanistan. Volkan, evet İsmail, Volkan. Volkan bu arada şey değilmiş, dünkü Kolombiya maçındaymış. Kupanın Maracanã'nın en güzel golü diye bir not atmış. Ben maçı seyredemedim açıkçası. Evet, bir doğum günü bizi bu maçta alıkoydu. Ama ona rağmen Şili Brezilya maçını seyretmiştik. iPad'den bir mekanda iPad'den izlemeyi becerdik. Sevgili Volkan'a biraz sonra soracağız. O da galiba Copacabana'da seyrederken kafasına da bir şişe yemiş. Sevinç gösterileri sırasında. Varoşa tadı bu. İyi yemiştir onu. Keyifli geçiyor. Penaltılarda Brezilya geçti. Bütün birlikte seyrettiğimiz ekip hep beraber Şili'yi destekliyordunuz. Niye olduğunu anlamadım ama ben hala gönlüm Brezilya'dan yana. Ya ben Brezilya halkından yanayım, Brezilya oynadığı zaman. Bir de o ilk maçta FIFA'nın golü, Neymar'ın asistini unutamadım hala herhalde. Etki yaptı. Ama galiba şunu söyleyebiliriz herhalde. Kendi yaş dönemimizi göz önüne alırsak ben herhalde izlediğim en iyi kupalardan biri bu. Birincisi çok gollü geçiyor. Çok keyifli. Şaşırtıcı sonuçlar geliyor. Senin de bugün Biyanet'te yayınlanan yazında belirttiğin gibi enteresan bir şekilde oyun peşinde herkes. Yani evet. Hakikaten oyunun kendisinin peşinde. Suarez gibi küçük atakları saymazsak. Ki Suarez de aslında ondan öncesinde yine oyunun peşinde olan, çok namuslu tabii. Ve güzel top oynayan biriydi ama o Suarez işte. Kendini tutamayan bir adam herhalde. Evet, git, çocuk gibi ya, ısırdı yani. Çeliğinin omuzunu ısırdı. Hakikaten senin söylediğin gibi ısırmak ne be? Hayır, bir de biliyorsun bunu ikinci kere yaptı. Yani evet. Bildiğin çocuk. Yani Ivanovic'i ısırmıştı Chelsea maçında ve 9 maç ceza almıştı. Şimdi de ne kadar yine 4 ay futboldan. Ve sadece Uruguay milli takımı değil, İngiltere'de de oynayamayacak galiba. Ay yüzünden, yani süre yüzünden İngiltere'de oynayamıyor. Bir de milli takımda da 9 maç aldı. Ben çok destekliyorum. Herkes ikramı anladığım kadarıyla kesinlikle bu cezayı. Tabii. Ve belki etki yaptı Uruguay, Kolombiya karşısında o ruh haliyle, belki çünkü Suarez'den bahsediyoruz. Elendi ama tabii hakkını yemeyelim. Biz görmedik, yine söylüyoruz o golü. Kolombiya'nın o golünü. Bir sürü yerde yazıyor, golden bahsediyor. Volkan'a anlatırız biraz sonra. Anlatırız. Bununla beraber Copacabana'da anlatır bizi. Bir önceki kupada Hollanda'nın yarattığı, bizde yarattığı antipati vurarak, kırarak, kungfuyla, karateyle futbol oynamaları. Bu turnuvada henüz hiçbir takımdan görmedik. Fangal etkisi diyebilir miyiz? Muhtemeldir. Portekiz'in başında Luis Scolari vardı daha önce ama şimdi Brezilya'nın başında, ama Brezilya'da da öyle bir şey yok. Demek ki sadece antrenörlerle de ilgili bir değil. Durum değil. Volkan hattımızda şu hatta, anda. Evet, madem Copacabana'dan açtım muhabbeti, bu fazla lafı uzatmayalım. Copacabana'ya bağlanamasak da Copacabana etkisi almış birisine bağlanalım. Volkan, duyuyor musun bizi? Duyuyorum, merhaba. Hem de galiba çok iyi duyuyorsun. Evet, çok iyi duyuyorum. Ama yani sesindeki o Kuzey İsveçlilik, Norveçlik halini anlamadık ya. Brezilya'dasın yani. Sese de yansısın evet, artık. Brezilya'dayım ama şu anda burada saat 10. Yani kahvaltı ettik, yeni uyandık. O yüzden böyle. Ve 3 saat sonra da maç var. Hani olaylar biraz farklı gelişiyor burada. Olaylar olaylar. Peki hadi o zaman şu şeyle yediğin demi vole şişeyle başlayalım. Copacabana maçı plajında sen maç izliyordun değil mi? Yüzmüyordun yani. Onu bize yapma bari. Hayır, yüzmüyordum. Maçı izlemeye gitmiştim. Ama devre arasında bir niyetlendim. Şöyle bir çok terledik. Bir devre arasında girsek mi diye düşündüm ama o sırada eşyalarımı bırakacak yer olmadığı için vazgeçtim. Ama devre arasında herkes bir denize girdi, onu söylemem lazım. Yani Copacabana bu. Nasıl oldu? Maçtan sonra olay mı çıktı? Sevinçten mi oldu bu kaza? Ya kaza diyelim aslında. Tabii çok abartı şey yok ama tabii olayın medyatik yanlarından birini yakalamak istedim ben de. Ufak bir şeydi. Ben Şilli'yi tuttuğumu işte tweetlerimde veya yazdığım şeylerde konuştuğumda arkadaşlarımda herkese söyledim. Niye? İşte bir Şili'ye özgürlük şarkısı vardır biraz ondan. Biraz da Şili'nin Brezilya'yı yenmesini istiyorum. Hani Brezilya'da Dünya Kupası'nın yapılmasına karşı olmak bir yana takıma gıcık değilim. Sadece ev sahibinin bir turnuvadan elenmiş olması turnuvaya farklı bir hikaye katacaktır. Ve hani halkta farklı tepki gösterecektir buna. Ya bu romantik yaklaşımı. Volkan'cığım biz aynen Şili'yi destekledik ama karşımda oturan arkadaşım İsmail Başöz Brezilya'yı destekledi. O da bilgi olarak altına düşüyor. Ben de onun dışında Şililerle İspanya maçını da izlemiştim. Maracanã'nın arka sokaklarında. Çok eğlenceliler tribün taraftar olarak. O yüzden Şililerin yanına gittim. Tabii Şililer azınlıkta olunca Brezilyalıların yanında maç kaybedilince Şili adına. Yani kafamıza bir şeyler yedik ama hani kasıtlı atılmış Şilililerin nişan alalım da fırlatalım elimizdeki ne varsa gibi bir atma değildi. Sadece karşılıklı sevinçten o tarafa doğru fırlatılmış şeylerdendi. Brezilyalılar mı? Ben de aldım. Evet. Hemen izleyenler çok üzülmesin, söyleyeyim, bir pet şişeden bahsediyoruz. Metal falan değil, evet, çok büyük bir yaralanma yok yani. Yok, yani damacana cam şişe diye şey yapmış. Türkiye'de olsa muhtemelen damacana cam şişe gelirdi kafanıza dolu olarak. Yok yani öyle ağır bir hasarım yok. Sadece işte zaten penaltılar bitmeden iki tane öncesinde yanımdaki Şililerden bir tanesi kendine dikkat et, hemen uzaklaş buradan penaltılar bitince uyarısını yaptı. Haklıymış. Ben aslında biraz saf düşünüyorum bu konularda. Dünya Kupası'ndayız. Yani ne olacak? İşte 20 dakika yan yanaydık. Gol oldu. Hiç kimse birbirine bir şey yapmadı. İşte iki penaltı sonrasında mı bir şey olacak diye düşünüyordum. Ama böyle sadece sevinç gösterileri yapılırken, bir havalarda bir şeyler uçuşurken. Vallahi Rusya'da düzenlenecek ya bir sonraki sefer. Hadi orada da dikkatli olmak lazım. Vodka şişesi atılabilir ama asıl Katar sakat, klima atabilirler kafaya. O yüzden bunları devam edersen notlarını düş. Şimdi hazır seni yakaladık. Bu arada ikinci maçı ilk defa statta seyretti. Doğru mu Volkan? Yok. Seyredemedin mi? Şu ana kadar hiçbir şekilde stada giremedim Dünya Kupası maçı için. Ama sanırım Dünya Kupası bittiğinde burada ligler var. Dünya Kupası maçı oynanmış stadyuma girme niyetim var. Sebat. Sen de ağır yancısın ama. Kupa bitmiş maça giriyor. Peki o zaman şimdi hazır seni bulduk. Birazcık stad içini biz buradan izliyoruz ama oradaki ruh halleri, taraftar grupları anladık ki Şililerle bayağı eğlenmişsin ama bir sürü ülkeden de elenen veya elenmeyen, devam eden taraftar grupları orada sokaklarda fink atıyor herhalde. Sen Sao Paulo'dasın değil mi hala? Yok, ben şu an Rio'dayım ama Sao Paulo'dan konuyu açtım. Copacabana dedin yani. Tabii Copacabana dedin. Devam et. Sao Paulo'ya salı günü Sao Paulo'da olacağım. Final maçına kadar. Final maçına kadar Sao Paulo'da iki maç var. Onları Sao Paulo'daki taraftar alanlarında veya sokaklarda arkadaşlarımla izleyeceğim. Final için bir dönme niyetim var. Final için dönüp tekrar Rio Sao Paulo arasında. Nasyonel stadı mı? Yok, Brezilya'da. Nerede? Ne oynuyor? İkinci tur maçları herhalde. Çünkü çeyrek finaller Brezilya'da oynanıyor. Değil mi? Final maçı var. Evet. Fortaleza, evet. Sokaklar nasıl? Nasıl gidiyor? Evet, aynen. Sokakların tadını, kokusunu alalım. Copacabana'dan açtın, çok ağır girdin. Yani dün mesela Copacabana'dan hemen sonra Maracanã'ya gitmek lazımdı. Yani arada 2 saat vardı normal o sürede bitseydi maç ama penaltıları olunca arada bir saat bir süre var. Hemen koştur koştur gitmek zorunda kaldım. Giderken dün mesela camlardan insanlar sarkmış, Brezilya'nın galibiyetini kutluyorlardı. Şinlilerle aslında omuz omuza ayrıldılar diğer ara sokaklarda. Hep öyleydiler. Yani maç günü Brezilya maçıysa herkes sarı tişörtünü burada giyiyor, Brezilya formasını. Diğer günlerde daha nadir görülüyor bu Brezilya formalı insan sayısı. Ama ağırlıklı olarak işte bugüne kadar Şili'yle fazlaydı burada. Kolombiyalılar çok fazla. Olmaya da devam edecekler. Yarı finalde de inşallah olurlar diye parantez içi söyleyeyim. Uruguaylılar azdı. Zaten nüfusları da az ülke olarak. Arjantinliler yine burada çok fazla ve inanıyorlar. Evet, Maracanã'da dün bir program izledim televizyonda. Orada da arkadaşlar söylediler. Amerika Birleşik Devletleri en çok bilet alan taraftarlarmış. Hakikaten de öyleler. Her yerde Michael Bradley ya da London Donovan formalı Amerikalılar geziyor burada. Bayrakla geziyorlar mı? Latin Amerika'da Amerikan bayrağıyla gezmek biraz sıkıntılı bir fasilite. Geziyorlar, geziyorlar. Formalarıyla, bayraklarıyla. Futbol molası. Futbol molası dedim şu anda. Evet. Futbol taraftarlığı ruhunu iyice benimsemişler Amerika'da kültür olarak. Defense'den çıkmışlar yani. Evet. Burada Hollandalılar da fazlasıyla varlar. Bir grupla tanıştım. Hatta onlar New York'tan buraya küçük minibüsleriyle 500 kişilik bir grup bunlar. Tıntın gelmişler maçtan önceki günlerde 2-3. Gösteriler anladığım kadarıyla. Takip ediyorlar ve her yeri tur ziyaret var. Gösteriler anladığım kadarıyla bayağı durmuş gösteriler, azaldı diyebilirim ama dün burada pembe blok var bir de siyah bloğun dışında. Hani o geçen seneki büyük eylemlerde siyah bloğu bayağı duymuştuk. Bir de pembe blok var. Evet. O da mesela bu hafta, bugün İstanbul'da onur yürüyüşü var. Dün de Copacabana'da benzeri yapıldı diyeyim. Ufak bir grup toplandı FIFA taraftar alanının yanında. Ve orada işte pembe elbiseleriyle ne varsa yine ana uygun kıyafetlerini giyerek farklı bir eylem gerçekleşti. Çok hani tam FIFA karşıtı bir hareketlenme değildi bu tabii. Ama böyle bir şey vardı. Dün maçtan dönerken burada bizim evden önceki bir durakta meydan var. O meydanda bir anda nasıl diyeyim, 150-200 tane polis sayılabilirdi. Yani ve bir sürü polis arabası vardı. Bir sürü zırhlı olduğunu tahmin ettiğim araç vardı. Ne var acaba diye bekliyoruz. Tepede bir tane helikopter vardı. Ne acaba diye. Ben gittim baktım meydana. 3 kişi, sadece 3 kişi elinde pankart tutuyor. Bir tanesi Brezilya maçlarını oynarken hastanede insanlar ölüyor, cilme farkında mısın yazmıştı elindeki pankarta. Bir tanesi burada geçen sene öldürülen gazetecilerden bir tanesinin adını anarak işte Amarillo'nun kemikleriyiz manasında bir şey yazmıştı. Bir diğeri de yine bu tür protestolara benzer bu paralelde bir şey yazmıştı, şimdi hatırlayamadım. Sadece bu 3 kişi vardı meydanda ama polisler 100-150 kişi ve bir polis helikopter vardı. Onu anlayamadım. Niye bu kadar? Nasıl anlayamadın? Yani sen Türkiye'den gidiyorsun. Bu kadar. İstanbul'dan gidiyorsun, hala anlayamıyor. Copacabana adamı ne hale getiriyor işte. Ya devlet zihniyetini hiçbir zaman anlayamayacağım galiba. Güzel güzel. Güzel, anlama zaten. Peki birkaç haber paylaşmıştık şeyde konuşurken kendi aramızda sosyal medyada. Böyle hiç daha eylem içerisinde yer almamış, hiçbir şey yapmayan ama aktivist olan insanların da böyle hiç neden gösterilmeden gözaltına alınması da devam ediyor anladığım kadarıyla. Hoş 3 kişiye 150 polis ve helikopter şey yapıldığına göre bunlar hala kupanın tırnak içinde güvenlikli geçmesi konusunda bayağı paranoyak olmaya devam ediyor, değil mi? Kesinlikle. Yani dün mesela yine ben bütün maçları 5 maçı da Maracanã stadının etrafında izledim, Maracanã'da oynananlar. İlk 2 maçta mesela metro istasyonunun ardından stadyuma yaklaşabiliyordum. Yani maçın son 10 dakikasına kadar ben hep kapının oradaydım. Ne oldu ne bitti görebiliyordum. Ama ondan sonra ne zaman ki Şirinliler diyeyim stadyumun içine girmeye çalıştılar 85 kişiyle. Biletleri olmamasına rağmen. Bir de öyle bir olayları var. Girdiler mi? Onda girdiler. Daha ama, önce basın türüne girmişlerdi ya. Evet, basın odasının orada bir kısmı da basın tribününden sonra durduruldu. Ne zaman ki böyle bir şey yaşandı, güvenlik önlemleri arttırılmış. Metroyla çıkar çıkmaz metronun üst geçidi var hemen Maracanã'ya inen. Oradan insanları, biletli olanları ve biletsiz olanları ayırmaya başlamışlar. Böyle bir şey var. Ara sokaklardaki güvenliği fazlasıyla arttırmışlar. Onun dışında eylem konusunda da Rio'da yani ben denk gelmeye hep ümit ediyorum. Bir kere denk gelebildim ama fazla denk geldiğim eylem olmadı. Yani internet üzerinden takip ettiğim kaynaklarda en çok hareketlilik Sao Paulo'da var. Sao Paulo'da geçen hafta içindeki eylemlerde 2 öğretim görevlisi gözaltına alındı. Mesela onların serbest bırakılması için eylemlerini gerçekleştiriyor Sao Paulo halkı. Peki Volkan, özgürlük istiyorlar. Peki. Yani aslında eylemler, şöyle toparlayayım, eylemler hep devam ediyor. Hani küçük çaplı veya büyük çaplı da olsa devam ediyor. Genelde maçların olduğu günler yapmaya çalışıyorlar sesinin daha fazla duyulabilmesi için. Peki sonuçta sen öyle veya böyle yani iki konuda da duyarlısın ama işin keyifli yanına da tanık oluyorsun ki bizim program gibi. Biz hiç tanık olmadık İsmail'de ben de bir Dünya Kupası atmosferine. O atmosferde herhalde başka bir şey. Dünyanın bir sürü yerlerinde insanlar kendi ritüellerini, tezahüratlarını, sloganlarını taşıyıp oraya gelip beraber maç izliyorlar, eğleniyorlar. Yani bu ruh haline dair bir şeyler söylesene. Yani bayağı orada hele Rio'da, Sao Paulo'da bayağı bir kalabalık gruplar eğleniyorlar. Yani bu Dünya Kupası'nın bu keyifli haline dair de biraz tecrübeni paylaşırsan mutlu oluruz, mesut oluruz. Tabii ki. Ya ben şimdiden mesela 2 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'na gitme planları yapmaya başladım. Öyle bir heyecanlandım. Hemen şımardım. Onu söyleyeyim en baştan. şöyle yani burada Latin Amerika'nın oynanması ve Latin Amerikalıların fazlalığı ayrı bir tribün, tezahürat, taraftar havası katıyor. Ben bütün Latin Amerika taraftarlarının, ülkelerinin tezahüratlarını aşağı yukarı biliyorum şu anda. Hepsine de eşlik edebilirim. Yani birbirleriyle çok tatlı tatlı atışıyorlar. Mesela Şili İspanya maçını izlerken İspanyollar ortamızda 2-3 tanesi oturuyordu ve hani onlara hepsi aynı tezahürat, aynı ritmi kullanıyorlar. Farklı sözler kullanıyorlar içinde tabii ki mesela. Ne mesela ne? Evet. Ne diyor öbürü, ona ne cevap veriyor? Sonra ben onları dinleteyim size. Şu anda hatırlamıyorum. Öyle değil. Peki senin gibi insanlar var mı ya? O kupaya gidip maç tribün etrafında gezip hiç maça girmeyen adamlar bayağı var galiba. Var. Tabii ki. Hepsi ellerinde bilete ihtiyacım var. Bileti olan var mı diye gezenler var. Ben ilk günlerde İrlandalı bir tanesiyle tanıştım. Sonra arkadaş oldum. Diğer maçlarda da karşılaştık. Herkes tabii ki her zaman olduğu gibi benim bilete ihtiyacım var şeklinde geziyorlar. İrlandalı herhalde İngiltere'nin maçlarında rakip takım safları için bilet arıyordu. İrlandalı'nın Ekvator-Fransa maçı vardı ama Fransa'dan nefret ediyorum. 2010'da çok kötü şeyler yaptılar bize evet. Diyerek. Henry'nin iyi. Evet, Ekvator'u desteklediğini söyledi. Yani burada taraftar havası da çok farklı ve eğlenceli oluyor, güzel oluyor. Yani ümit ederim ki daha fazla Latin Amerika takımı devam eder. Aynen. Biz yaşaması güzel hakikaten. Volkan ne kadar kaldı dönmene? Daha bir ay var. Tamam o zaman sana iyi Copacabana'lar, iyi Sao Paulo'lar diliyoruz. Copacabana'lar. Sağ ol, ağzına sağlık. Git kahvaltını yap. Bize de daha fazla atar yapma kahvaltı yaptırmadık diye. Yok canım, öyle bir nedenim yok sadece. Yani, hep libero programlarında çatlak çıkıyor biliyorum, farkındayım. Özür dilerim. Ya hayır, millet ikna edemiyoruz. Adam Brezilya'da mı, Stockholm'de mi, nerede, siz bizi mi kandırıyorsunuz diye diyoruz. Volkan'ın tınısı o. Ne yapalım? Copacabana bile adama etki yapmıyor. Şişede, şişe konusunda haklıymış arkadaş yani. Ula, kendine gel demeye çalışmış aslında. Git bir denize gir. Tamam. Ağzına sağlık. Tekrar haftaya seni bağlanırız, konuşuruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir şeyde %99 giremiyor galiba. Occupy Wall Street aklıma geldi. Biz %99'uz diye. Maça giremeyenler galiba %99. Şimdi öyle gözüküyor. Tabii onları önceki programlarımızda söylemiştik. Bu az bir şey değil. Bilet öyle 50 liralık 60 liralık bir şey değil. Dünya Kupası ve FIFA çok önceden o şey çıkartıyor satışa. Çok pahalı. Artı bir de şirketlerin, büyük şirketlerin kapadığı biletler var. O da ilgili ülkelerde kamp yani şey yapıyor, etkinlik yapıyor, insanları maça götürüyor. Yani ya şirketler ya da yüksek ücretli veya paralı insanların kapadığı bir stadyumdan bahsediyoruz. Evet, evet. Yani orada gördüğümüz şenlik başka bir şey. Paralı bir şenlik. Stadyumun içini görüyoruz. Stadyumun dışında hakiki bir şenlik varmış ki ve evet. Ben onu o kadar tahmin etmiyordum. Volkan söyledi. Bayağı bir insan gitmiş demek oraya. Maça bak, giremese bile. Murgül, yaş kemaller artık bir kupa yakalayalım. Bir gidelim sokakları bir görelim. Vallahi doğru diyorsun. Geçen konuşmuştuk hatta. Bir insan ömrüne kaç dünya kupası sağar. Ben düşecek artık bu kupadan sonra eğer insan gibi yaşarsam yani insan değil biraz fazla yaşarsam 70'lere doğru üstüne çıkarsam bu kupadan sonra artık düşüşe geçiyorum. Acı anlara doğru ilerliyoruz. Evet, Volkan da söyledi. Bugün İstanbul'da onur yürüyüşü var. Evet. LGBT bireylerin önderliğinde. Programdan sonra katılacağız. Çok şenlikli, çok keyifli bir özgürlük yürüyüşü bu. Bugün şarkılarımızı da LGBT sanatçılardan seçtik. Türkiye'nin büyük müzik otoritelerinden Eray Aytemir'in önerileriyle. Bodrum'a selam olsun. İlk şarkımız George Michael'dan geliyor, Faith. Cause I gotta have faith. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da İsmail var, ben varım Tan. Volkan'la konuştuk. Copacabana'dan hava aldık, şişe aldık, pet şişe ama. Volkan'ın kafaya gelen. Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Dünya Kupası'nın Brezilya'dan gözüken halini konuşuyoruz. Biz fazla konuşmuyoruz. Oradan arkadaşlarımızdan haberleri alıyoruz. Az sonra Aslı Pelit'le bağlanacağız. Aslı içeride girenlerden, yani maç izleyenlerden, gazeteci. Kartı olan şanslılardı. Yani Aslı yalı şey sahibi değil veya bir şirketin temsilcisi olarak değil, gazeteci olarak takip ediyor. Arada Habertürk gazetesini yazıyor. TRT Türk'e galiba, yanılmıyorsam, program yapıyor. Onların Kıtası diye de çok hoş bir programı vardı, yayınlanmış. Hem siyaset hem futbolu yakından takip eden bir arkadaşımız. Az sonra onu bağlanacağız. Evet İsmail, bizim de kupamız. Hep dinlemeyelim. Bu maçlardan tabii bir yandan da keyifli maçlardan da bahsediyoruz. Bugünkü maçlar Hollanda'nın... doğru mu söylüyorum? Hollanda, Meksika, Costa Rica, Yunanistan. Evet, hep geçen programda da söyledim, karışıklıklar üst üste geldi diye. Maçlar üst üste gelince karışıyor ortalık. Bugünkü maçlar arkasından çeyrek finalde bir Fransa-Almanya maçına doğru gidiyor gözüküyor. Benim baştan söylediğim Fransa favorim galiba finale kadar gidecek ama bu arada Aslı hattaymış. Biz sohbetimize sonra devam edelim. Aynen. Aslı? Efendim? Hola. Hola. Ne haber? Nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Bak işte bir Latin sesi böyle olur arkadaş. Yani Aslı yılların Latin Amerika tecrübesini sese de yansıtmış. Muhtemelen sesin bundan önce de böyleydi. O coşku sese de girmiş. Biz iyiyiz. Biz iyiyiz ama siz daha iyisiniz galiba. Sizi dinleyelim. Nasıl geçiyor kupa? Sokaklar, statlar, hava? Ben de ilk kez Brezilyalıların toplanıp hani beraber maç seyrettiği ünlü yerlerden bir tanesini maç seyretme zevkine ulaşabildim. Çünkü şu ana kadar çalışırken o heyecanını tam böyle oturup adam akıllı yaşamak, beklemek, en azından Brezilyalılar için söylüyorum. Diğer bütün takımların, Arjantinleri falan coşkusunu seyrettim ama çok farklıydı sokaklar. Yani o hani bir artık maç böyle uzatmalara gitti. Uzatmalarda direkten yani döndü. Şilini. Direkten döndü. Julio Cesar ağlıyor. Zaten çok komik. Şöyle bir şey var. Bilmem fark etmişsinizdir. Daha penaltıları atmaya başlamadan önce hepsi ağlıyordu futbolcuların. Çok komik. Thiago Silva bir kenarda ağlıyor. Ötekisi orada tırsmış oturuyor. Dedim ki herhalde kaybedecekler. Biliyorlar kaybedeceklerinden. Anlaşılmaz bir şekilde bir hüzün çökmüştü üstlerine. Ondan sonra bütün ama yani sokaktaki hali görseniz yani gerçekten insanlar böyle birbirlerine sarılmışlar, haçlar tutuluyor, yok işte bilmem 10 yıldır yıkanmamış formayı adam öpüyor filan lütfen diye. Herkes böyle film gibi seyrettim onları. Ve tabii kazandıktan sonra futbol temalı karnavalımız başladı. Çünkü artık dünya kupası şimdi başlıyor demekle dedik. Ve ondan sonra tabii Kolombiya'nın maçı. Ben biletim olduğu halde gitmedim maça bu arada. Brezilya'nın sonunu kaçıracağım diye yetişemeyeceğimi biliyordum sırada kadar. O yüzden kaldım ama muhteşem bir maç olmuş. Bence bu kupanın yeni yıldızı, yani bu kupadan çıkacak yıldızın da bu meşhur Kolombiya'nın 10 numarası. James. Büyük sakatlıklı olan ama hepinize bir daha söylüyorum. Çocuğun ismi kendisine James diyor. James demiyor. Ay pardon, pardon. James. James Rodriguez'in yılı olacak. Yine en güzel golü bence o attı şu ana kadar turnuvada atılan. Hani uçan adamın Van Persie'nin golü dışında diyebiliriz. Belki onu bile geçer çünkü çok çok güzeldi hakikaten yani. Biz izleyemedik biliyor musun? Bir doğum günü yaktı bizi, izleyemedik onu. Ha o maçı mutlaka o zaman Van'dan seyredin. İşte. Çünkü artık bu şimdi burada kupadaki lingo içinde söylenen bir laf var. Mata mata öldür öldür grupları şu anda öldür öldür maçları dönemine girdik. Çünkü çok iyi isimler karşı karşıya geliyorlar ve yani burada eğer Brezilya Kolombiya yenilirse böyle bir durum söz konusu. Çünkü iki takım da hani çok düştü ama Kolombiya bence Brezilya'dan çok daha iyi bir takım. Ondan sonra Dünya Kupası'nın bütün dengesi de tamamen değişti. Yani biz bütün yani şeyleri yaptık, olasılıkları. Hani Hollanda'nın işte oynayacağı takımlar olsun, Costa Rica bilmem falan, çok çok heyecanlı bir döneme giriyoruz artık. Ve insanlar da bunun farkında ve en tabii farkında olanlar da Brezilyalılar. Bizim geçen hafta benim yaptığım bir röportaj sırasında yaklaşık %80'i konuştuğum insanların kupayı kazanmazsak buradan Ekim ayına genel seçimlere kadar protestolar ve şikayetler ve grevler durmaz diyorlar. Vay anasını ya, futbol demek hakikaten yani bir... Afyon demeye dilim varmıyor da yani bu da toplumsal hareketin önünü hadi kesti yine demeyeyim de bir es verdi demek ki. Çünkü aslında şöyle düşünün, sen tabii belki olayı biraz intelektüel açıdan almak bakıyorsun. Eğitimli insanlar için futbol belki bir oyun, belki bir şey seyrediyoruz, dünya kupası hoppa da bitti. Ama Brezilya'nın %70'i oy veren %70'i fakir halkı maalesef eğitimli değil. Onlar bir futbol, bir karnaval, 3 bira, 2 yemek paketine oy veriyorlar. O adamların oyu değişiyor, anlatabildim mi? Yani Brezilya'nın şampiyon olması o adamların oyunu değiştirir. Senin, benim ya da Brezilya'daki eğitimli kısım zaten kime oy vereceğini biliyor. Dilma'ya vermeyecekler muhtemelen. Ama karşısındaki adam çok mu yediğini, bunu tartışmıyorum şu anda. Sadece Dilma'dan memnun olmadıklarını, orta ve eğitimli sınıfın. Ama alt yani... Maalesef hala çok zor şartlarda yaşayan insanlar için Dilma'nın yaptığı hareketler çok iyi. Onlara ne de olsa bir yemek veriliyor, bir şekilde bir, belki bir hastaneye gidebilme şansları var. Belki çok ufak da olsa bir umut verdi Fatih Bödetrabahadore bu insanlara. Şehirde yaşayan urban... Chavez gibi yani. Chavez'in Venezuela'da yaptığı gibi. Ama Chavez'in yaptığı biraz daha komplike ve daha altyapısal bir değişim. Evet, onlar evet. Okullar açıldı, hastaneler evet, yapıldı. Orada gerçekten yatırım var. Burada yok. Evet, Chavez'i yani, yemeyelim, doğru diyorsun. Buraya gelip, yani burada insanlar fakirlik sınırının altında yaşıyorlar. Çok mutlu olmalarının tek sebebi burası agresif bir ülke değil. Yoksa ben dün akşam Copacabana'nın tepesindeki bir favela'da çıktık, işte bir samba gösterisi vardı. Yaşadıkları şartlar, yani herkesin kabul edebileceği şartlar değil. O insanlara ancak futbol şampiyonluğu verirsen o korkunç hayatı unutturabilir. Korkunç bir yerde yaşıyorlar yani. Tamam, Copacabana'dasın, 20 dakika inince öyle kuştan aşağı plajdasın, ama bile de sen biliyorsun ki hiçbir zaman o aşağıdaki güzel evlerden birinde yaşayamayacaksın. Hiçbir zaman. Yani sınıf atlama şansı yok bu insanların. Eğitime ulaşma şansları yok. Hastanelerde insanlar 6 ay hala bu da ameliyat bekliyorlar. Partido de Trabajadores'in yaptığı şey orta sınıfta kendisine oy veren insanları zenginleştirip bence fakir sınıfa yeterince yardım yapmaması büyük bir sıkıntı. Venezuela ile o yüzden karşılaştırmıyorum ben. Haklısın. Son dönemini. Çok yanlış olur yani. Haksızlık olur Chavez'e gerçekten. Yes. Çünkü hakikaten o bir şeyler yaptı insanlar için. Peki şeye dönelim, düne dönelim. Şililer ne yaşadı? Şimdi orada da Başeli ablamız var. Yani o da üzüldü birazcık. Ama bir taraftan da Mujica abimiz de üzüldü. Yani şimdi bunları da tutuyoruz ama ben Uruguay'ı hiç sevemezdim. Yani Galliano da olsa, Mujica da olsa hiçbir zaman da sevmedim zaten. Suarez'in ısırığına teslim olduk. Peki ya kaybedenler ne yapıyor? Kaybeden Latinler ne yapıyor? Kaybeden var. Bir anda o binlerce Şili'nin hiçbirini görmedik yani. muhtemelen hani her yeri işgal eden bir kırmızı dalga diye geldiler diye her yerdelerdi. Ve tabii maç bittikten sonra o dalgalar arabalarını atlayıp bir an evvel pahalı, kalabalık ve hüzün dolu olan Rio'yu terk ettiler ya da işte nerelerse. Ben en son işte evlerine dönen ya da işte ellerinde bavullarla ayrılan insanları görüyordum sokaklarda, hani akşamın ilerleyen saatlerinde. Şili'nin hakikaten hani üzüldü birçok insan belki de. Özellikle mesela Arjantinliler çok üzüldü. Şili'nin kaybettiğine. Ben maçı iki Arjantinli arkadaşım da yanımdaydı, meslektaşım, gazeteci. Onlar kazansın Şili diye dua ediyorlar bir taraftan bir yere. Ve gerçekten Şili'nin gitmesiyle Brezilya'nın kazanmasıyla biraz da olsa Brezilyalılar rahat etti. O en büyük fark o da yaklaşık işte 30-40 bin Şili'li. Bugün ayrılacak. Zaten şehir yavaş yavaş boşalıyor. Eğlendikçe takımlar. Evet, evet. Bir anda mesela işte şimdi Uruguaylılar da gidecek. Uruguay tamam ufak nüfuslu bir ülkeydi. 3 milyon tamamen ama buraya en az 50 bin Uruguaylı gelmiş. 50 bin Uruguaylı? Evet. Oo. Arabayla geliyorlar çünkü. Bize hani sırf uçak diye düşünmeyin. Bir evet, ne evet. haldeydi son 2 haftada? Size biraz manzara anlatayım. Sokak manzarası. Artık dünyanın ne zamanından kaldığı belli olmayan işte minibüs, otobüsten bozma ev, işte trailer park whatever ne buldularsa onlarla gelmişler Arjantinler, Şililer, Uruguaylar. Copacabana'nın o güzel evlerinin önüne park ettiler. Hayır alanı gibi bir trailer park yaratıldı. Her gün gidiyorlar işte plajda yıkanıyorlar. Orada mangal yapıyorlar. Yani inanamam insanlar bile geçerken böyle o yaşlı teyzeye falan bakıyorsun. Aa iğrenç Arjantinliler geldi. Çok komiklerdi. Yani insanlar bir anda mahallelerini böyle hani Copacabana'nın zaten nüfusu yaşlı. Her evde bir kişi yaşıyor böyle artık. Bir ayakları çok orada diyeceğimiz kadar yaşlı insanlar var. Ve hep bomboştur böyle hafta içinde normal günlerde. Yüz binlerce latin ve erkek ve sarhoş ve adam ve her yerde nerede. Çünkü kadınlar korkuyordu dışarı çıkmaya. Yani çok garipti yani o ortam. Hatırlatmak lazım. Bunlar ağır gaucho tabii bir de. Et kültürleri de sağlam var değil mi? Tabii canım hani biz dalga geçiriz ya hani Türk mangalı atlar her yerde mangal yapıyor falan. Geçen gün bir resim koydum gördünüz mü? Süpermarket arabasından mangal yapmış adam ya. Tesis, mangal tesisi. O yüzden de o insanların gitmesiyle şehirler boşalacak tabii birazcık da olsa. Gazeteciler de ayrılıyor takımları eğlendikçe. O yüzden hani tabii finale doğru tabii şakalar artmaya başladı. Daha doğrusu sosyal medyada, Brezilya sosyal medyasında işte böyle ya tam dün uzatmalara gidiyor Brezilya Şili'yle telefonu alıyor Dilma. 100 milyon daha verin de kurtarın şu çocukları ben diyorum diyor. Böyle şakalar oldukça fazla dolaşıyor. Çok çok harika, çok kreatif. Yaz bunları da okuyalım. Göndereceğim. Ay, bugün de, daha sabahleyin kalkıp kendime geldim. New York Times'ın kapağında Neymar, New York Times'ın tamamı futbol. Mesela Amerikalılar burada inanılmaz bir... ben ilk defa bu kadar çok Amerikalıyı Brezilya'da gördüm. Futbol seyreden Amerikalıyı hayatımda ilk defa görüyordum. Dünya bir yere geldi. Ne? Dünya bir yere geldi futbol konusunda. Bir araya geldi hatta. Evet. Tabii ki de. Çünkü bunu mesela Amerikalılarla da mesela sokaklara röportaj yaptım birkaç tanesi. Neden Amerika'da futbol şu ana kadar belki de tutmamıştı diye. Hikayesini değil. Bilmeyenler için anlatayım. New Yorklu bir adam yıllar önce 1970'lerde Pele'yi getirerek Amerika'yı futbolu sevdirmeye çalışıyor. New York Cosmos takımını kuruyor. Ve MLS dediğimiz işte Amerika'nın futbol ligini yaratmaya çalışıyor. Ama araya Dünya Kupaları giriyor çok önemli. Ve kendisi ölüyor. Ve onun ölümüyle beraber bu futbol, gerçek futbol, soccer değil. Aslında onlar soccer diyorlar. Evet. O bir anda böyle tam başlamışken yok oluyor. Ama tekrar MLS'i ele alıyorlar. Çünkü sonuçta futbol Amerika için ne doğrusu bir para yapacak marka, satış, consumer, yani tüketiciyi arttıracak bir şey olarak bakılıyor. Bizim bir de Amerika'da hangi takım tutan, futbol takım tutan bir adam bile ben bu işte bu forma için ölürüm seyirci değil. Adam maça gidiyor, ha 2-1'e içiyor. Eğlence kültürü, evet. O böyle bir aktivite. Ama futbolun şu anda çok popüler olmasının sebebi bence günümüzdeki futbol yıldızları temsil ettikleri markalarla Amerika'da o kadar çok yer ettiler ki bu insanlar artık bu semi-celebrity dediğimiz hani herkes bir işte ünlü olma ve ünlünün yanında olma gibi bir tempora gittiği için Amerika'da Neymar'ın süper artistik fotoğrafları, kapak resimleri ve işte modele benzeyen tavırları olsun, Cristiano Ronaldo olsun, işte yok Messi olsun. Çocuklar bir anda onlardan biri olmak istiyorlar. Çünkü şu anda en cool sporcu bu adamlar. Bir de, yani, bir de kadın futbol diye bir şey de var Amerika'da tabii. Çok etkileyici. Her zaman zaten kadınlar futbol oynuyor. Evet. Yani Amerika'da futbol deyince herkesin aklında küçük kız çocukları. Aynen. Oynadığı eğlenceli bir spor olarak. Çünkü onların erkekler futbol oynuyor, şey oynuyorlar, işte basket oynuyor. Amerikan futbolu oynardı. Hadi oynasın, okey. Hiçbir erkek çocuk futbol oynamıyor. başlarken. Benim Amerikan'ın futbol takımına karşı da sempatim açıkçası var. Çok disiplinli, oyunu çok ciddiye alarak ahlaki. Bir yandan da öyle, o ellerine gelen her şeyi sahaya döktükleri o kadar belli ki, o kadar dürüst oynuyorlar ki bir yandan. Bu bende hakikaten sempati yaratıyor ve ilerleyen turlar için hiç de sürpriz olmaz diye düşünüyorum üstelik de. İlginç bir havayla sahadalar. Keyifle seyrediyorum ben bir yandan da. Almanya'nın mesela çok Alman antrenörünün kesin direktörünün çok büyük bir etkisi var bu olayda. Klinsmann'ın. Böyle düşünmek lazım. Amerikalılar şu ana kadar bütün sportif organizasyonlardaki başarıları en tartışılmaz ülkelerden bir tanesi. Adam diyor ki ben en iyi futbol takımını kuracağım. Para veriliyor, kuruluyor, adam bulunuyor, teknik direktör bulunuyor, antrenör, sahadesiniz var, tesisletiniz var, doktorları var. Hani Amerika'nın başarılı olmamasına imkan yok aslında hiçbir sporda. Adını koyduğu sporda başarılı olur Amerika bence. Çünkü edikasyonları böyle. Adamlar başarıya odaklı çalışıyorlar. Aslı. Yani onun için madalya önemli. Aslı, bu sefer oradaki havadan değil, son sual olarak zamanında sonuna geliyoruz. Sana bir senin kişisel görüşün olarak sormak istiyorum. Sen çünkü orada herkes bütün maçları izliyorsun, havayı da kokluyorsun. Bu kadar Latin kokmasının sence nedeni ne? Yani öyle veya böyle İtalya, İspanya, İngiltere gibi büyük üç ligin temsilcileri de çekildi. Yani ve Costa Rica, Kolombiya, Şili, Brezilya, Arjantin saymıyorum. Uruguay'da çıktı ama sence neden böyle oldu? Yani Latin Amerika'da düzenleniyor diye değil herhalde sadece. Ne diyorsun bu konuda? Yani bu takımlar buraya gelirlerken zaten çok iyi hazırlanmışlardı ve hep söylemekte yarar var. Latin Amerika zaten futbolun belki İngiliz'e icat etti. Almanlar sabire şampiyon oluyor, kazanılır mı? Bu kıta futbolu en çok seven kıta, kuşkusuz. Burada insanlar bununla ve Dünya Kupası'nın bizim kıtada olması belki bütün bu Latin takımların üzerine daha da fazla çalışıp daha da başarılı olmak için bence motive olmalarını sağladı. Üstelik takımların kadrolarına baksanıza çocuklar dünyanın en iyi takımlarında oynayan çok yetenekli oyuncular ve şimdi hep beraber geldiler. Bu Dünya Kupası Latin Amerika'nın Dünya Kupası olmak üzere planlanmıştı ve öyle oluyor. Bence sebebi bu. Çok şaşırmamıza gerek yok. Burası bizim toprağımız. Biz ev sahibiyiz. Havasıyla çıkmak sahaya. Avrupa'dan gelip sıcak, aman ölüyoruz, ne oldu, hiçbir şey çalışmıyor ortamı gibi hani düşünüyorum. Avantaj bizde, ev sahibiyiz ve her şeyin ne kadar kötü gidebileceğini bilerek burada takılıyoruz diye düşünüyor olabilirler. Peki, ama siz, hani, tabii ama takımdaki oyuncuların kalitesi tartışılmaz. Latin Amerika takımları bugün çok harika kadroları var ve bu da bence bunun başarısının göstergesi. Peki kupa öncesinde konuşmuştuk, çalışma şartlarından bayağı korkuyordunuz. Sen gazeteci olarak takip ediyorsun sonuçta kupayı. Ne oldu? Nasıl gelişti? Korktuğunuz kadar oldu mu? Ben şikayet etmeyi bırakıyorum. Brezilyalara haksızlık etmeyi de bırakıyorum. Hani hakikaten Brezilyalılar en azından birkaç stadyumda bayağı başarılılar. İnternet çalışmaya başladı çoğu zaman. İşte siz bugün telefon ettiniz, bakın telefon düştü. Sebep şu, insanlar gittikçe rahat ediyoruz. Çünkü yeterli kapasite yok. Finale doğru belki ben buradan tek modemli şey yapabilirim. Mükemmel diye. Bağlantı sağlanacak finale doğru diyorsun. Evet, bağlantı ama ellerinden beni yapıyorlar şu an. Büyük aksaklık olarak fazla bir şey artık olmadı. Ben ama mesela hava alanlarını hiç kullanmadım. Her yere arabayla gittim. O yüzden hava alanlarından şikayet var. Onları birinci elden cevaplayamayacağım. Ama genel olarak düşündüğümüzde... Neyse bizim... Brezilya havalimanları bizim dinleyicilerimizi de ilgilendirdiğini zannetmiyorum zaten. O yüzden senin oradaki rahat olman... Çünkü bize de bir şekilde bağlanıp bunları anlatıyorsun, ilgilendiriyor. Aslı çok sağ ol. Biz yavaş yavaş programın sonuna geldik. Buradan da çıkıp onur yürüyüşüne gideceğiz İstanbul'daki. İstanbul'daki Brezilya'ya gideceğiz yani. Ağzına sağlık. Tekrar konuşmak üzere. İyi yayınlar, iyi yürüyüşler ve en iyi maçlar bugün sizlerin olsun diyorum. Hollanda, Meksika'ya gidiyoruz maç seyretmeye şimdi. Hepimize iyi maçlar. İyi bir Dünya Kupası. İmrendirdin son şut olarak. Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet. Yine bir müzik arasıyla. Sonra dönelim sohbetimize. Efsane rock şarkıcısı, herkesin hayran olduğu şarkısıyla Freddie Mercury çok iyi bir kayıtla geliyor. Bohemian Rhapsody'yi dinliyoruz şimdi. Sonra sohbetimize devam edeceğiz. Mama, she's killed a man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. Libero'dayız. Açık Radyo'da 94.9'da Freddie Mercury'nin sesi eşliğinde keyifle programımıza devam ediyoruz. Bir yandan tekrar hatırlatıyoruz. Onur yürüyüşü başlamak üzere. Yanılmıyorsam 5'te başlayacaktı. Herkes oradadır. Büyük şenliklerle devam ediyorlar. Türkiye'nin önemli bir özgürlük hareketi olarak görüyoruz. Herkesi de oraya... Güzel dedin onu. Herkesi de oraya katılmaya davet ediyoruz. Bir yandan futbolumuza geri dönelim. Libero'da biraz önceki sohbette bahsettiğimiz Latin Amerika'da oynanan kupada Latin Amerikalı takımların ağırlığı oldukça hissedilir bir şekilde devam ediyor. Son 16'ya kalan takımlar arasında 7 tane Latin Amerikalı, Amerika'yı da sayarsak 8 tane Amerika kıtasından takım var. Çok güzel ya, çok güzel hareket yani bu. Çok özlemişiz yani böyle. Avrupa'dan da İngiltere, İspanya ve İtalya olmadan 6 Avrupa takımı var. Özellikle İtalyan olmaması. Hani İngilizlere, İspanyollara alışıyoruz da İtalyanların olmaması. İspanyolların olmamasına hiç üzülmedik. Hiç kaylanmadıkları bir kupa olduğunu düşündüm ben. Ama açıkçası. Ben İngiltere'nin maçlarındaki o eskiklik, sanki pub'dan çıkmış gelmiş havaları, bu kadar tutkusuz, bu kadar... dalgın halleri de beni şaşırttı aslında, ki ben İngilizlerden ve açık söyleyeyim hiç de antipatim falan yoktu İngilizlere. İngilizlerden isteyerek severek bir şey bekliyordum. Yani ben şok oldum İngilizlerden. Aynen öyle. İklim desem... Ha, bu arada parantez içinde ABD ile ilgili yaptığın az önce Aslı konuşurken yorumlara da tamamen katılıyorum. Hiç de öyle emperyalizm, anti-emperyalizm şey yapılacak bir işte, durumda değil de. Ya eskiden maçları seyrederken atıyorum İsveç-Nijerya maçında Nijerya diktatörlükle yönetiliyor olmasına rağmen... İsveç demokratik bir ülke olmasına rağmen biz bir şekilde fakirlik, zenginlik üzerinden 90 dakika ayrımla... abi. 90 dakikadaki hikaye başka bir hikaye. İşte Nijerya'yı tutardık ama ben artık hakikaten sahada oynanan futbolu, sahadan oynanan oyunun halini daha çok seviyorum. Gerçekten oyunu ciddiye almalarını, takım halinde koşmalarını, gelirken de sohbetini yapmıştık. Son yıllarda artık çok net takım oyununu iyi beceren takım kupayı alıyor. Evet. Hatta bunu bayağı sen 90'lar demiştin, ben geriye bile çekmiştim 80'lerin başına kadar ve Brezilya bile artık buna ikna olup son ondan sonra uzun süre yatırım yapıp 90'da 94'te de artık Pereira'yla birlikte o topa girmişti. İlk turda oynanan maçlarda Fransa Honduras'la oynamıştı. Çok da kayla almayalım, Honduras zayıf takım demiştik ama bir yandan da Fransa'nın o maçtaki tutumunu gördükten sonra benim en büyük favorim haline gelmişti açıkçası. Genellikle birinci sen turlardan şey sonra. Sen şey demiştin galiba, şu ana kadar gördüğüm ilk takım. İlk takım oydu. Yani takım oyunu oynayan takım oyunu oydu. Arkasından Hollanda'ya da ben Almanya'nın önüne geçirdim bu iki takım açıkçası. Benim kendi tahmini çizelgemde final Fransa Hollanda'ya doğru gidiyor. Ben Brezilya'yı da eledim yarı finalde. Fransa Hollanda finali. O tarih itibariyle Libero'nun bu tarih itibariyle İsmail'in bu tahminini düşmüş oluyoruz. Peki o zaman Fransa Hollanda hadi bari kupayı söyle. Ama çeyrek finale de yarı finale de dört takım arasında Amerika'yı koydum bu arada. Peki finali söyle, şu Fransa Hollanda süreci merak et. Nereye geleceksin? O maçın sonunda ne olur bilmiyorum. Ben hala ben aslında çok garip bir şekilde bir Hollanda antisi üzerinden yani şeyde bile Sovyetleri tutmuştum. O en sempatik takımlardan bir 74'te 78'e yetişemedim tabii Hollanda'ya ama işte Rijkaard, Gullit, Van Basten'li işte 86'larda. 88 Avrupa Şampiyonası oldukları zaman işte ama yani son Avrupa Şampiyonası'nda korkunçlardı. Son Dünya Şampiyonası İspanya finalinde korkunçlardı. Yani futbol adını istemeyeceğimiz her şeyi yaptılar. Ve şimdi birazcık toparlıyorum ama yine o Robben bence müthiş bir yetenektir ama ahlaki olarak ciddi sorunları olan bir adam olduğunu düşünüyorum Robben'in de. Yani yere düşme halleri, mimikleri ama müthiş bir yetenek. Şimdi ben hala ısınma turlarındayım ama Fransa'nın dışında Hollanda'da bayağı takım gibi gözüküyor. Evet. Van Gaal'dan bahsediyorsun. Evet, büyük ihtimalle Van Gaal'in etkisi. Geçen kupada yaptıkları çirkefleri, çirkinlikleri izlemiyoruz. Gerçekten hani programın başında da bahsettiğimiz gibi kupanın genelinde böyle bir hal yok gerçekten. Ama şunu söyleyeyim. Portekiz'de bile olmadı. Portekiz zavallı mı? O iyice şey yelkenle indirdiği için Pepe yine yapacağını yaptı ve beraber izliyorduk. Nasıl sevindik. Ama yani. Pepe yaptığında takım arkadaşları bile yeter artık yaptılar yani. Elini açtı. Ronaldo bile yeter artık. Bence ona tepkilerse hep bandını çıkarttı. Kaptanlık bandını. Ben ama şu parantezi açmak istiyorum. Elendiler ama kaç kupadır takip ediyorum. Bu Japonya ve Güney Kore'deki bu ahlaki yapıyı bence özellikle alıp bütün takımları izletmeyi, yani bu kadar mı temiz oynanır? Ve onlardan sonra da şeyi koyuyorum, İngiltere'yi. Ahlaki olarak sahadaki tavırları, dürüstlükleri, hiçbir şekilde ne rakibini, hakemini ne de seyirciyi aldatmamaya yönelik tavırları. Evet. Yani futbolun bir de bu taraflarına bakmamız lazım. Bunu kesinlikle, kim yapıyorsa, Amerika Birleşik Devletleri işte temiz oynuyor. Buraya onu ekleyecektim ben de. Amerika Birleşik Devletleri'ne aynı şeyi söylüyoruz. Yani temiz oynuyor ve ellerinden gelenin her şeyini büyük bir ciddiyetle sahaya koymaya çalışıyorlar. Mesela Latinler biraz ilerlemeye başladıktan sonra tamam çok seviyorlar bu işi ama o başarının getirdiği haleti ruhiye var ya, adamı yani iyice maymun etmeye başlıyor. Yani işte İspanya'nın hali. İspanya net olarak bir böyle bir isteksizlik. Ama ahlaksızlık yapmadı rakibe karşı, hakeme karşı. Yok. Yani çok hüzünlü bir şekilde gittiler ama... Oyuna saygısızlık var sadece. Evet. Ama rakibe güzel saygısızlık yapmadılar. Güzel, doğru bir şey bence bu. Oyuna saygısızlık yaptılar. Bitmek üzereyken bir Costa Rica muhabbeti yapalım. Gönlümüzü... La Pura Vida. Biliyorsunuz 48'de yasayla ordusunu laveden bir ülkeden bahsediyoruz. Yani ordu yasaklanıyor. Silahlı kuvvetler yasaklanıyor. Yani bu çok... Rüya gibi be. Rüya gibi. Ve ondan sonra La Pura Vida ile yani Pure Life saf hayat, ama o da söylemek istedikleri böyle sadece hayatın kendisine konsantrik olup bir mutluluk, ki Costa Rica mutluluk endekslerinde dünyada hep her sene düzen endekslerde çok yukarılarda çıkar. İlk 5'te, ilk 3'te. Ve oyunlarına yansımış sanki. Yani artık ülkeden değil, sanki ayaklardan da bal damlıyor. Ve futbol, siyaset ve futbol, hani libero'nun sevdiği ara paslar üzerinden bakarsak Costa Rica çok libero'nun tutması gereken bir takım gibi gözüküyor. Çok keyifli. Bitmek üzereymişiz. Bu hafta, geçen hafta verdiğim bir bilgiyi hemen düzelteyim. Costa Rica'nın bence Dünya Kupası şu anda en formda kalecisi olan Navas'ın antrenörünün Beşiktaş'ın şu anda kaleci antrenörü olan Jose Sambade olduğunu söylemiştim. Tesadüf bu hafta kendisiyle bir sohbet ettik, kahve içtik. Değilmiş. Ben değilim dedi. Ama? Benim öğrencim onun antrenörü dedi. İyi kapanış oldu İsmail. Evet, biz onun yürüyüşüne gidiyoruz buradan kalkıp. Yakında olanları, olmayanları bekleriz. Bu haftalık Libero'dan bu kadar. Herkese iyi pazarlar. İyi eğlenceler, iyi pazarlar. Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz.